Nice fender. Yeah, that was Sugar and Glow, I think maybe it was, and now the next act will be coming soon to a theater near you. We zijn nog even. Ja, want het is Noisvember natuurlijk geworden. En dit jaar is er weer een hele maand lang enorme hoeveelheid noise aan de gang. Oh, wacht, kijk. Ik wil het geluid een beetje oppeppen. Zo, kijk nou. Oké, mooi, lieve luisteraar. Ja, want het is Noisvember en we zijn in de Vondelbunker. En het is de eerste avond van Noisvember en nou, de chaos is compleet en we hebben net kunnen luisteren naar Glue en wat was het ook alweer? Ja, Sugar and Glue. En nou komt er nu dus niet Bak, zoals eerder aangekondigd. Maar het illustre duo Choco Moene met Kutwijf gaan zo meteen hier losbarsten als alle geluidsknoppen opengedraaid zijn en alle restanten van lijm en lijm en kou gewoon beats allemaal een beetje doorgedraaid zijn dan, maar we proberen eerst nog even te bekomen van de lijm en de, wat is het? Lijm en glue en wat is het nou? Ja, nou, die extra, hoe is het nou? Ja, glue, ja, ik ben dus. Ach man. Nou, weldra gaat het hele festijn hier weer losbarsten, dus nou, lieve luisteraar, geniet er lekker van. We are the middle. Yeah, do more. We are the middle. Yeah. Yes, you wanted to play out there, but I said no. Now I get my bike. Yeah? Yeah. Now, ghetto power, ik weet niet. Oké. Dat die pit loopt ook een beetje wezenloos rond. Kun je dat nog een keer doen? Wat kan je pannenkoek? Schibbejak. Kanker schibbejak. Schibbejak. Schibbejak. Schibbejak. Is goed. Is mijn schibbejak is goed? At least 50. At least 50. 50? Is Schibbejak niet goed? Schibbejak. Your Schibbejak. You understand what I said? No. Schibbejak. Schibbejak. Schibbejak. I'm trying to speak Dutch. It's a bad word. more Shibuya. What is it? Tell me in English. It's all the. I think it's all the. It's insults. Old insults. Okay. And it's. Schrobbeljak. Ah, daar komt de schrobbeljak. Schrobbeljak.